بخیر کوچولو. به نام خدایی که هرچی از خوبی و بزرگی و مهربونیش بگیم کم گفتیم. سلام بچه، حال شما، احوال شما؟ شما که گلیم. بله، همه تون خوب و مهربونیم. امشب میخوام براتون از یه گلدون قصه بگم که دیگران اشتباهی فکر میکردن اون لیوانه، برای همینم اونو مسخره میکردن. وای وای وای، چه کار بدی. خب بریم سراغ قصه‌مون، لیوان بی دسته. هر روز صبح وقتی خورشید خانم توی آسمون می اومد، از قفسه بالایی داخل آشپزخونه صداهایی می اومد. صداهایی مثل چریک، چرق، چرق. این صدای لیوانا و فنجونای داخل قفسه بود که صبح زود از خواب بیدار شده بودن و خودشونو برای یه صبحانه خوب آماده می کردن. آخه هر روز صبح خانم خونه در قفسه بالایی رو باز می‌کرد، چند تا فنجون و چند تا لیوان بر می‌داشت. فنجونا رو پر از چای و لیوانا رو هم پر از شیر می‌کرد برای صبحانه. توی قفسه بالایی آشپزخونه به غیر از فنجونا و لیوانهای دسته‌دار معمولی، یه لیوان خیلی بلند بدون دسته هم بود که همه بی دسته صداش می‌زدن. بی دسته هم هر روز صبح وقتی که فنجونا و لیوانهای معمولی خودشون رو برق مینداختن و تمیز میکردن، خودش رو برق مینداخت. اما خب میدونین بچه ها، تا حالا نه خانم خونه نه هیچ کس دیگه از لیوان بی دسته استفاده نکرده بود. برای همین فنجونا و لیوانهای معمولی دیگه بهش میخندیدن، مسخرش میکردن، میگفتن بی دسته خسته نشدی از بس که هر روز خودتو برق انداختی؟ غبارهای روی سر و صورتتو پاک کردی و مرتب شدی؟ هیچ کس از تو استفاده نمیکنه، پس بهتر بی خودی زحمت نکشی. عزیزای من، لیوان بلند و بی دسته قصه ما از شنیدن حرف ها و دیدن خنده های فنجون ها و لیوان های معمولی ناراحت می شد. اما هر روز مثل روزهای قبل وقتی از خواب بیدار می شد، خودش رو تمیز می کرد. توی دلش آرزو می کرد که کاش خانم خونه اون رو هم انتخاب کنه. بچه ها گوشتون به من دیگه. بله، قربون گوشاتون برم. روزها پشت سر هم می گذشتن. دیگه کم کم لیوان بی دستگی به سیما باورش شده بود که هیچ کس اونو نمی خواد. تا اینکه یه روز صبح خانم خونه در قفسه بالایی رو باز کرد. نگاهی به فنجونا و لیوانها کرد. بعد دست دراز کرد و بی دسته رو انتخاب کرد. بی دسته حالا توی دستای خانم خونه بود. خانم خونه کمی توی بی دسته آب ریخت، بعدم اونو وسط میز آشپزخونه گذاشت. بی دسته هنوز گیج بود و نمیدونست چه خبری که خانم خونه چند شاخه گل سرخ داخل بی دسته گذاشت و گفت به به، چه گلدون زیبایی، چه گلهای خوش عطری. بی دسته باورش نمیشد خانم خونه به اون گفته بود گلدون. بی دسته با خودش تکرار کرد گلدون، گلدون، و بعد خندید. آخه باورش نمیشد که اون یه گلدون باشه، همش فکر میکرد یه لیوان بی دسته است. حالا بعد مدتها بی دسته وسط میز آشپزخونه بود، اونم نه برای خوردن شیر و آب و چای، اون گلدون چند شاخه گل سرخ شده بود. اون روزم مثل همیشه خانم خونه از قفسه چند تا فنجون و چند تا لیوان برداشت. بله، توی اونها چای و شیر ریخت و آماده کرد برای صبحانه. وقتی فنجون‌ها و لیوان‌ها سر میز صبحانه چیده شدن، اگه گفتین چی دیدن؟ دیدن که بی دسته وسط میز ناهارخوری نشسته، اونم با یه عالمه گل سرخ زیبا. اون وقت بود که همه متوجه شدن بی دسته اصلا لیوان نبوده، اون از اولم گلدون بوده، یه گلدون بلوری و زیبا. بعد فنجونا و لیوانها یاد زمانی افتادن که بی دسته رو مسخره می کردن و می خندیدن. حالا اونا از رفتار بدشون خجالت می کشیدن. برای همین یه تصمیم خوب گرفتن. می گین چه تصمیمی؟ تصمیم گرفتن به خاطر رفتار بدشون از بی دسته معذرت خواهی کنن و دیگه هیچ وقت کسی رو مسخره نکنن. بچه‌های خوبم، میدونم که شما هیچ وقت دیگران رو مسخره نمی کنین چون خیلی مهربونین. فقط یادتون باشه هر وقت هر جا دیدین که کسی دیگری رو مسخره می کنه بهش بگین، بگین که مسخره کردن کار درستی نیست و خداوندم این کار رو دوست نداره. بله، بی دسته از بس که مهربون بود همه فنجون ها و لیوان هایی رو که او رو مسخره می کردن بخشید. آفرین، بخشش هم خیلی خوبه. دیگران رو ببخشید عزیزای گلم. دوستتون دارم یه عالمه. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خداحافظ همگیتون باشه.